999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Głogów i Nowa Sól zagrożone. Istnieje ryzyko, że Odra może tam wylać. Mieszkańcy Głuchołazów mają problem z dostępem do wody. Jest dowożona z ościennych gmin. Kolejny znaczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykują Stany Zjednoczone. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na południu Polski. Poziom rzek we Wrocławiu i w okolicach w poniedziałek powinien znaleźć się poniżej stanu alarmowego. Teraz najtrudniejsza sytuacja jest w Głogowie i Nowej Soli, mówił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu dyrektor Instytutu Meteorologii Robert Czerniawski. Podtrzymujemy twierdzenie, że trzeba zwrócić uwagę eskalacji problemu, ale myślimy, że te mniejsze wioski są w dalszym ciągu narażone na zagrożenie, co dzisiaj było widać po Prawikowie, gdzie wiem, że zarządzono odejście od uszczelniania wałów. One tak przeciekają ze względu na niebezpieczeństwo. Burmistrz Wołowa ogłosił ewakuację mieszkańców wsi Prawików. Premier, który uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, powiedział, że w niektórych miejscach jesteśmy ciągle w środku akcji zapobiegawczej, powodzi i ratunkowej. O 13:00 Donald Tusk spotka się z wojewodami. Mają przekazać wstępne szacunki strat i kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w związku z odbudową dotkniętych tragedią miejsc. W spotkaniu ma wziąć udział były szef MSWiA i europoseł Marcin Kierwiński, który obejmie funkcję pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. W Głuchołazach jest problem z wodą. Powódź uszkodziła główne ujęcie wody na rzece Biała Głuchołaska oraz wodociąg prowadzący do stacji uzdatniania. Infrastruktura nie działa od tygodnia. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltenowski mówi, że strażacy dowożą do miasta wodę cysternami. Duży problem jest z tą wodą w Głuchołazach. Dostarczyliśmy to już 9 cystern Państwowej Straży Pożarnej do wody pitnej, która jest zdolna do picia po przygotowaniu. Jeden ambulans z ratownikami medycznymi, trwa dalsze udrażnianie dróg, żebyśmy mogli wprowadzać normalne funkcjonowanie tego miasta. Głuchołazom pomagają ościenne gminy, skąd woda jest przywożona beczkowozami, a następnie wlewana do zbiorników przy stacji uzdatniania. Dzięki temu część mieszkańców ma już wodę w kranach, ale władze Głuchołaz apelują o oszczędne korzystanie z niej. Stany Zjednoczone przygotują znaczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów, poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Pakiet pomocy ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu i obejmować m.in. łodzie patrolowe i dodatkową amunicję do systemów HIMARS. To pierwszy tak duży pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa od miesięcy, podkreśla Reuters. Organizacja Hezbollah potwierdziła śmierć swego kolejnego wysokiego rangą dowódcy Ahmeda Wahabi. Działająca w Libanie grupa podała, że Wahabi zginął w wyniku izraelskiego nalotu na przedmieściach Bejrutu. To kolejny dowódca Hezbollahu, który poniósł śmierć w ostatnich godzinach. Wczoraj wieczorem organizacja podała, że w wyniku izraelskiego ataku zginął Ibrahim Akil, określany jako jeden z najważniejszych wojskowych grupy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Radomiu przewaga jednej drużyny, czyli efektowne zwycięstwo Radomiaka w 9. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze rozgromili Koronę Kielce 4-0. To był też strzelecki popis Portugalczyka Leonarda Rosze, który zdobył 3 bramki. Krytycznych słów na temat gry swojej drużyny nie szczędził obrońca Korony Miłosz Trojak. Wszyscy zagraliśmy tragicznie. Na pewno przeanalizujemy ten mecz, bo takich meczów po prostu nie można grać. Jest to karygodne z naszej strony, co zaprezentowaliśmy. Ciężko jest coś powiedzieć, bo nie poznawałem tej drużyny. Wyszliśmy sobie, tak to wyglądało, jak nie wiem, pograć na Orlika. Radomiak nas zdominował w każdym aspekcie. A gratulacje dla nich, bo byli od nas 4 razy lepsi. W innym wczorajszym meczu, który został okrzyknięty hitem kolejki, Pogoń Szczecin pokonała Legię Warszawa 1-0. Zwycięskiego gola strzelił w 67 minucie Austriak polskiego pochodzenia Aleksander Gorgon. To jeszcze ligi zagraniczne z naciskiem na polskich piłkarzy. We włoskiej Serie A Hellas Verona przegrał z Torino 2-3 w meczu 5. kolejki. W 21 minucie czerwoną kartkę obejrzał obrońca gospodarzy Paweł Dawidowicz. W zespole gości całe spotkanie rozegrał Sebastian Walukiewicz, a Karol Linetti zameldował się na boisku w 67 minucie. W lidze francuskiej hokejowy wynik: Nica z Marcinem Bułką w bramce pokonała Saint-Étienne aż 8-0 na otwarcie piątej kolejki. A w siatkarskiej plus lidze Bogdanka Luk Lublin wygrała z Treflem Gdańsk 3-2 na inaugurację drugiej kolejki. W zespole z Lublina zadebiutował Wilfredo Leon. Sobota wszędzie słoneczna. Termometry pokażą od 18-20 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 25 na północy. W Sudetach porywiste wiatry. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a ze mną w studiu są dzisiaj Aleksandra Leo, Polska 2053 Droga. Dzień dobry. Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Dzień dobry. Witold Zębaczyński, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Południowo-zachodnia Polska wciąż walczy z powodzią. Najbardziej ucierpiały Głuchołazy, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój. Tam są największe zniszczenia. Rząd uruchomił pomoc doraźną, zasiłki finansowe. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że za mało. Premier powołał pełnomocnika do spraw usuwania skutków powodzi i został nim były już europoseł Marcin Kierwiński, który złoży mandat europoselski. Zacznijmy od pana posła Zębaczyńskiego, który przez cały tydzień pomagał powodzianom na Opolszczyźnie. Jak wygląda sytuacja? To jest rozmowa o zalanych miejscowościach. Nie wszyscy radiosłuchacze muszą je znać. Ja bardziej powiem o historiach ludzkich tam na miejscu. Widzę takie wielkie, pospolite, narodowe ruszenie, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy, o tą pomocą dłoń. My potrafimy naprawdę ruszyć z tą pomocą i to jest godne podziwu. Po państwa programie o godzinie 15 będę w miejscowości Bodzanów, gdzie koło Głuchołaz woda po prostu zabrała ludziom praktycznie wszystko. To będzie transport z Łodzi, organizuje to Dariusz Joński i to są niezbędne elementy pomocy, które pozwalają ludziom przede wszystkim złapać trochę oddechu. Po tym, kiedy woda schodzi, zaczyna się prawdziwy dramat. Dramat tego sprzątania, dramat tego, czy co woda zabrała, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o infrastrukturę bardzo mocno zniszczoną, ale też o to, że mamy już późną jesienną porę i o to, że w tej chwili nasz lokalny w województwie opolskim stan zabezpieczeń antypowodziowych został miejscami zdewastowany. Rzeka Biała Głuchołazka zasypała dotychczasowe koryto między Głuchołazami a Nysą, tworząc alternatywne koryta. Każdy deszcz będzie powodował nowe podtopienia, z czym mieliśmy już dwa dni temu do czynienia. Dlatego ten zbiorowy wysiłek, z jednej strony wolontariatu, o którym mówię, a z drugiej strony profesjonalna pomoc państwa, musi być bardzo sprawna i szybka. Nam jest potrzebny ten koordynator, dlatego że bez takiego krajowego planu odbudowy, podyktowanego stricte pod zalane miejscowości, my się po prostu z tego nie podniesiemy. Ale o tym koordynatorze będziemy rozmawiać. Aleksandra Leo, chciałam zapytać, pani była w Stroniu Śląskim, w Lądku-Zdroju, to są te miejscowości, które najbardziej ucierpiały. Jak tam wygląda teraz sytuacja? Czy jest zagrożenie na przykład epidemiczne? Ja wróciłam dzisiaj w nocy z Dolnego Śląska. No muszę powiedzieć, że takie miejscowości jak Lądek na przykład, żadne zdjęcia, żadne filmy, relacje w mediach nie oddają tego, jak naprawdę wygląda, jak wyglądają te miejsce, jaka panuje tam sytuacja. To są obrazy jak po wybuchu bomby. to są krajobrazy jak w czasie wojny. Ludzie potracili wszystko, cały dobytek swojego życia, potracili swoje firmy, potracili swoje domy. To są często ludzie starsi, którzy zostali kompletnie z niczym, którzy obecnie wracają do swoich domów, żeby zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Na ogół to jest garstka przedmiotów, to są rzeczy, które się mieszczą w jednej małej torbie. Reszta rzeczy, cały sprzęt domowy, wszystko co mieli w mieszkaniach, po prostu nie nadaje się do używania. To są rzeczy spuchnięte, to są rzeczy powykrzywiane od wody. To są prawdziwe ludzkie dramaty i no, tego właśnie nie zobaczy się na filmach czy zdjęciach, tej rozpaczy w ludzkich oczach. Jedyna rzecz, która podnosi tak naprawdę teraz na duchu, to taka ludzka solidarność. Ja widzę, jak działają wolontariusze, których ogromna liczba pracuje na miejscu. Jak działają ludzie ponad podziałami politycznymi. Ludzie, którzy pracują naprawdę 24 godziny na dobę, niosąc tą najpotrzebniejszą teraz pomoc. I to naprawdę od tego rośnie serce. Byłam w zniszczonej szkole w Kłodzku, byłam w zniszczonym schronisku, które praktycznie przestało istnieć, ale dzięki właśnie takiemu zrywowi i odpowiedzi ludzi i z Sosnowca, i ze Świdnicy udało się wszystkie psy i wszystkie koty wywieźć do innych schronisk, do domów tymczasowych. W MOPS-ie w Wałbrzychu działa taki punkt 24 godziny na dobę, gdzie mieszkańcy przywożą najpotrzebniejsze rzeczy i jest to punkt, który jest teraz prowadzony, zarządzany, te rzeczy są segregowane przez ludzi, którzy również pozostają w kryzysie bezdomności. I te osoby od przeszłego tygodnia pracują tam dobę, pracują w nocy. Często sami nie mogą dźwigać, ale chcą czuć się potrzebni i to widać. Anita Kucharska-Dziedzic, premier Donald Tusk uruchomił pomoc finansową, 10 tysięcy złotych takiego zasiłku doraźnego, 100 tysięcy na remont mieszkania, 200 tysięcy na remont domu, ale ludzie mówią, że to jest za mało. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że powinny być te doraźne zasiłki co najmniej 25 tysięcy złotych i pieniądze rząd powinien wyasygnować na odbudowę, całość jakby pokryć te odbudowy domów czy remontu. To są pieniądze, które są w takim tak zwanym pierwszym rzucie, czyli pomagamy tym ludziom w tej chwili, tak, na bieżące, natychmiastowe potrzeby. Natomiast na pewno będą kolejne programy uruchomione, bo za te kwoty rzeczywiście nie da się odbudować domu. Nikt nie odbuduje domu za 200 tysięcy, nikt nie wyremontuje zalanego domu za 100 tysięcy i nikomu, kto stracił absolutnie wszystko, 10 tysięcy nie starczy na funkcjonowanie. W ten region, w którym jeszcze nie wszystkie straty są policzone, nawet wstępnie. Nie wiadomo, czy będą kolejne straty, bo teraz fala przechodzi przez Lubuskie, z którego ja jestem. Tam naprawdę będą musiały pójść ogromne pieniądze. Jak długo ten region podnosił się w 97 roku spod właściwie takich potwornych zniszczeń, a teraz w niektórych miejscach są jeszcze większe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zabezpieczenie przed zimą i możliwością kolejnych powodzi całego tego regionu, bo przecież wiele zbiorników mokrych tam puściło, przemakały wały. Te, które są w tej chwili zabezpieczane workami, no to wiadomo, że te worki to jest taka chwilowe tylko zabezpieczenie przy długich przesiągach, przy długich kolejnych falach powodziowych, które się mogą wydarzyć. Te worki nie są wystarczające, więc ogrom pieniędzy, które muszą być wpompowane w region, w zabezpieczenie ludzi, w umożliwienie im normalnego funkcjonowania, w przywrócenie normalnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, bo część tej infrastruktury krytycznej nie wiadomo czemu była na terenach zalewowych. Na terenach takich najniższych mogą być tylko oczyszczalnie ścieków, bo to jest oczywiste, że one muszą być w najniższych punktach. Natomiast mieliśmy do czynienia i mamy nadal z sytuacją, w której infrastruktura krytyczna była zagrożona albo jest uszkodzona. I to są sytuacje, które są dla takiego normalnego funkcjonowania ludzi bardzo niebezpieczne. Każde ministerstwo uruchamia w tej chwili swoje rezerwy, począwszy od Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury, bo wiadomo, że zabytki są także zniszczone. No, Każde ministerstwo uruchamia te rezerwy celowe, które mają w swoich budżetach. Rezerwa celowa premiera rządu też jest uruchomiona. Natomiast na pewno w tej chwili, jak my przystępujemy do pracy jako posłowie i senatorowie jesienią, planowanie budżetu na przyszły rok na pewno będzie musiało ulec znaczącej korekcie, bo są nam potrzebne pieniądze nie tylko w tej chwili znaczące do zabezpieczenia ludzi w tym okresie krytycznym, ale także do odbudowy całych regionów. Więc to są ogromne pieniądze, które będą musiały się w tym regionie znaleźć. Pan poseł Porzucek, jak pan ocenia działania rządu w związku z powodzią? Ja przede wszystkim myślę, że te działania, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, co udało się zrobić wcześniej przez ostatnie kilkanaście lat, myślę, że przyjdzie na to czas. Natomiast oczywiście trzeba oceniać to, co się działo przez ostatni tydzień, przez ostatnie kilkanaście dni. Mieliśmy 10 września, czyli na początku ubiegłego tygodnia, informacje z unijnego systemu Copernicus, że sytuacja jest bardzo poważna. Niestety faktycznie było tak, że w piątek pan premier powiedział kilka nieroztropnych słów. Nie chcę tutaj czynić mu z tego powodu zarzutu. Myślę, że chciał w pewien sposób uspokoić ludzi, tylko że to uspokojenie było o tyle niefortunne, że w kolejnego dnia, w sobotę, w niedzielę, wiele osób, słysząc informacje, proszę się ewakuować, miało w pamięci te słowa, aby premiera, żeby nie wpadać w panikę, że te prognozy nie są bardzo niepokojące. To dotyczyło także strażaków. Ja sam ubolewam nad tym, że strażacy z mojego regionu, z północnej Polski, z północnej Wielkopolski, pojechali na tamte tereny dopiero w niedzielę czy w poniedziałek, a nie zrobili tego, czyli 2-3 dni po tym, jak zaczęła się powódź, a nie 2-3 dni przed. Warto dmuchać na zimno. I my często byliśmy oskarżani o to jako Prawo i Sprawiedliwość, że dmuchaliśmy na zimno, że często decydowaliśmy się... Co wy robiliście w sobotę, kiedy już woda zalewała Polskę południowo-zachodnią? Mieliście przed Ministerstwem Sprawiedliwości, zdaje się, manifestację i tam opowiedziana nic nie mówiliście. Manifestacja akurat była wysłana znacznie wcześniej i to tysiące osób spontanicznie przyjeżdżało także po to, żeby do spraw związanych z łamaniem praworządności w Polsce, łamaniem konstytucji się odnieść. Natomiast chociażby u mnie w Pile pani prezydent z Platformy Obywatelskiej bawiła się wieczorem, oczywiście ja w tym nie uczestniczyłem, przy nowej odsłonie koncertu Bonnie M. Więc no to jest pytanie, czy jeżeli chce pani o to pytać, co to robił i z jakiej formacji, to mogę pani wprost odpowiedzieć. Natomiast faktem jest, że to nie jest kwestia i rola polityków, bo oczywiście każdy ma swoją wrażliwość, ja też nie chcę tego oceniać, jak kto chce prezentować siebie w kontekście tego typu tragicznych zdarzeń. Natomiast rolą polityków jest przede wszystkim to, aby spotkać się i rozmawiać nad szybkimi rozwiązaniami i pan przewodniczący Mariusz Błaszczak mówi wprost, my oczekujemy szybkiego zwołania posiedzenia Sejmu i tutaj faktycznie w poniedziałek przed południem okazało się, że pan marszałek Hołownia myśli podobnie i byliśmy przekonani. Ja już planowałem podróż do Warszawy, abyśmy się spotkali, abyśmy jakieś szybkie rozwiązania wdrażali, no ale okazało się, że jego pomysł został spacyfikowany przez pana premiera. No Witold Szumanowicz, czy ten pomysł zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i przyjmowania jakichś ustaw, które wejdą w życie i tak dopiero po podpisie prezydenta, to był dobry pomysł? Czy Sejm jest władzą ustawodawczą, przypominam, a rząd jest wykonawczą, więc nie wydaje mi się, żeby akurat posiedzenie Sejmu było jakąś tutaj wielką pomocą dla powodzian w tym zakresie. Zresztą tym bardziej, że się zaraz spotkamy przecież w Sejmie, bo posiedzenie jest zaplanowane, więc będziemy także o tym mogli porozmawiać. Natomiast ja przy tej okazji jednak, korzystając też z głosu, też powiem o tym, że bo tam na miejscu jest poseł Krzysztof Tuduj, są inni nasi działacze, oczywiście także ponad podziałami, to nie jest tak, że tylko że my tam jesteśmy, ale też działamy w tamtym regionie. I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj jest pewna, że takie są szumy komunikacyjne. Chciałbym powiedzieć, że już nie potrzeba tam jedzenia i wody. Znaczy generalnie to tego typu dary już nie są. Najbardziej są potrzebne w tym momencie ciężki sprzęt, osuszacze, elektryczne ogrzewacze. To są rzeczy, które w tym momencie są najbardziej potrzebne. Materiały budowlane. To są rzeczy, które w tym momencie, no właśnie szczególnie, kiedy już woda schodzi, kiedy trzeba wypompowywać piwnicę. piwnice, kiedy trzeba właśnie osuszać ściany, wycinać drzewa, które tam stanowią zagrożenie, na przykład zatory, odpływ wody i tak dalej. To są rzeczy, które w tym momencie są najbardziej potrzebne i tutaj na razie póki co jeszcze ciągle, pamiętajmy, trwa akcja. Znaczy póki, tego chyba najbardziej wszyscy się obawiają, że zaraz nasz wzrok pójdzie na inne tematy, ważniejsze, znowu jakieś bieżączka polityczna i ci ludzie po prostu zostaną pozostawieni sami sobie, a nie możemy ich pozostawić samych sobie, bo szczególnie jeszcze tak porównując do 97 roku, przypominam, że tam ta wielka powódź odbyła się w lipcu. Ta jest we wrześniu, już jest koniec września właściwie, więc ten czas na osuszenie swoich domów jest naprawdę dużo krótszy, więc tym bardziej ta pomoc w odbudowie jest po prostu bardzo kluczowa. Stanisław Żaryn, jak prezydent Andrzej Duda ocenia te pierwsze działania rządu? I prezydentowi zajęło aż 5 dni to, żeby dotrzeć na tereny zalane powodzią. W niedzielę były na Dożynkach. Czy to nie za długo trwało? Myślę, że pan prezydent swoje motywacje wyłożył bardzo jasno. W pierwszym etapie reprezentował go na tych terenach zagrożonych minister Siewiera, który miał na bieżąco sprawdzał, co tam się dzieje i jak to funkcjonuje na terenach zagrożonych bądź też już zalanych. Pan prezydent udał się wtedy i tak to przedstawiał, kiedy jego wizyta nie będzie destabilizowała pracy służb na miejscu i stąd jego obecność na miejscu. To było tuż przed wyborami prezydenckimi, kiedy prezydent otwierał szpitale tymczasowe, otwierał linię do produkcji płynu dezynfekującego. No prezydent wtedy był wszędzie, a teraz go, mam wrażenie, trochę zabrakło. Ja mam wrażenie, że gdyby pan prezydent się pojawił tam wcześniej, to pani by uznawała, że przeszkadza, więc to też nie, pytanie, to Jarosław Kaczyński jak coś powiedział, oceniamy. Jarosław Kaczyński, ale jeżeli pani może, to ja chwilkę, to ja tylko dokończę, proszę, bo bardzo. Chciałbym tylko zaznaczyć, że pan prezydent pomaga i angażuje się od samego początku, bo to przecież on też jako pierwszy wystąpił z pomysłem, żeby część środków przeznaczonych na kancelarię prezydenta przekazać na potrzeby pomocy dla osób zalanych, dla ofiar tej rzeczy. W kancelarii, w BBN-ie trwają też takie oddolne zbiórki i pomoc, która jest też przecież koordynowana, co oczywiste, przez urząd. Więc to nie jest tak, że pan prezydent nie widzi tutaj potrzeb i wskazuje jednoznacznie, że angażuje się w tę sprawę od samego początku. Natomiast chciałbym powiedzieć co innego, bo my w tej chwili rzeczywiście mamy do czynienia po pierwsze z sytuacją, która jest niezakończona i trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta fala powodziowa przecież wciąż idzie przez Polskę. Z jednej strony są miejscowości, które muszą się przygotować na to apogeum i wielką wodę. Z drugiej strony są miejscowości, które wciąż są zalane. Są miejscowości, w których inne zagrożenia następują. Wały, na przykład chociażby też zagrożenia epidemiologiczne. Więc pamiętajmy, że ten okres pomocy musimy widzieć przez wiele miesięcy. Wspominaliśmy o wielkim ruchu takiej pomocy wolontariackiej Polaków. To jest oczywiście coś, co również pan prezydent bardzo mocno docenił i za to trzeba nam wszystkim naszym rodakom dziękować. Trzeba również doceniać pracę służb na miejscu, bo one też wykonują świetną robotę. Natomiast też trzeba pamiętać, że premier Donald Tusk nawet pochwalił Wojska Obrony Terytorialnej. Powiedział, że się tutaj sprawdziły. Tak, to też jest ciekawe, że nagle które Prawo i Sprawiedliwość okazał się potrzebny. Natomiast jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, na jedną rzecz, bo słusznie państwo wspomnieli wcześniej, że zbliża się jesień i to też na przykład bez jakiejś odgórnej, przemyślanej akcji nie będziemy w stanie zapewnić tym chociażby mieszkańcom, którzy nie zdążą wyremontować i chociażby osuszyć swoich domów, jakieś miejsce życia na zimę, bo to jest na przykład też wielkie wyzwanie, nie tylko społeczne, ale również takie państwowe, co z tymi ludźmi powinno się zrobić i jak im pomóc, żeby oni nie zostali sami w domach, które się do przetrwania zimy zupełnie nie nadają. Więc mamy na pewno okres dużych potrzeb i mamy też okres, o czym być może teraz nie czas dyskutować, ale też trzeba, żeby na przyszłość wyciągnąć wnioski, się zastanowić, czy wszystko w tym pierwszym etapie powodzi było na czas, czy decyzje były podejmowane zgodnie z alertami, które do nas przychodziły i czy ta reakcja rządu nie była spóźniona w pierwszych dniach. A jak pan ocenia słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział o wizycie prezydenta na zalanych terenach? Wizyty polityków w tej sytuacji to są przedsięwzięcia o charakterze, powiedzmy sobie, w niemałej mierze propagandowe. Prezydent tam pojechał robić propagandę? Pan prezydent pojechał po to, żeby po pierwsze być z ludźmi, którzy są zagrożeni, z drugiej strony być też w tym miejscu, gdzie warto docenić zaangażowanie służb i to pan prezydent zrobił. Nie chcę oceniać słów prezesa Kaczyńskiego, nie wiem, o co mu chodziło, być może. I to jest też coś, co jest rzeczywistością i nie widzę tutaj słów pola do krytyki. Rzeczywiście w takich momentach, w momentach kryzysowych jest również ważne ten aspekt polityki czy komunikacji społecznej. Można to nazwać propagandą, można to nazwać zarządzaniem kryzysowym i to jest oczywiste, że politycy również lubią pokazać, że w takich momentach są z ludźmi i są z, i mają pewne sukcesy związane z zarządzaniem sytuacją kryzysową. Różnie to można nazywać, różnie to można oceniać, ale myślę, że mieszkańcy również tych zagrożonych terenów są wdzięczni za to, że nie są sami i są z nimi politycy również odpowiedzialni za całe państwo. Witold Zębaczyński. Drodzy państwo, dla nas na Opolszczyźnie każda powódź, a za mojego życia to już jest trzecia powódź, to jest swego rodzaju test państwa. I ja się zastanawiam, ile razy my jeszcze musimy wyciągać wnioski. Ja już nie chcę kolejnych wniosków wyciągać. Ja chcę, żebyśmy to, co zaobserwowaliśmy, mamy bardzo wiele obserwacji systemowych związanych z tą konkretnie powodzią, pomogło ludziom uniknąć kolejnego zalania. Prosty przykład. Już powiem. Ja uważam, że na przykład kwestie zarządzania całym systemem zbiorników retencyjnych, tak to administracyjnie wygląda, że na przykład Jezioro Nyskie w województwie opolskim, jako zbiornik retencyjny od Muchowskie, Kozienice są zarządzane przez Wody Polskie gdzieś tam z Wrocławia. Ja bym oddał ten system zarządzania tymi wodami, sztuczna inteligencja ludziom pozostawi tylko nadzór. Mieszkańcy na miejscu w Nysie zadają pytanie. W 97 tak sobie tłumaczą, że wtedy ich zalało, bo nie spuszczano wody z Jeziora Nyskiego, bo były regaty. Ja już nie pamiętam. Byłem wtedy w akcji 7 dni, dlatego dla mnie to jest normalne, naturalne zachowanie przy pomaganiu w trakcie powodzi. Teraz mówią, że znowu za mało tej wody. Potrzebujemy przede wszystkim mieć taką pewność, że ten system zarządzania tymi zbiornikami retencyjnymi jest wyjęty spoza wszelkich wątpliwości. No nie tak, szefowa Wód Polskich narzekała na to, że nie została poinformowana przez Tauron, że spuszczają wodę ze dokładnie zbiornika. Więc nie chcę tu wychodzić w roli opozycji, bo ja uważam, że władza wykonawcza naprawdę zdała egzamin. Tu wielki podziw dla wojsk obrony terytorialnej, dla wojsk inżynieryjnych. Ja z tymi ludźmi codziennie pracuję na miejscu na Opolszczyźnie i widzę, że bez nich byśmy naprawdę nie wstali z kolan. Inny przykład. Po stronie czeskiej, parę kilometrów za granicą Głuchołaz, jest taki ogólny system komunikacji tymi szczekaczkami, takimi mikrofonami na ulicach. Słuchajcie, tam u nas, jak woda weszła, od razu zalało BTS-y, czyli te przekaźniki telefonii komórkowej. Nie działały komórki, nie działał internet i teraz spotykam się na przykład z burmistrzem w Prudniku i on mówi, jak ja mam tym zarządzać, jak moja komórka nie działa. No właśnie, rozmawialiśmy wczoraj w podcaście Strefa Wpływów z panią burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Renatą Surmą i ona mówiła, że komórki nie działały i powinien zostać stworzony jakiś system łączności na takie sytuacje. I chcę zapytać też o ustawę o ochronie ludności cywilnej, bo zaraz oddam panu głos. Ale mam pytanie do pana posła Porzucka, bo w 2020 roku, kiedy była ustawa o obronie ojczyzny, to wypadły z niej przepisy dotyczące ochrony ludności cywilnej i my właściwie nie mamy żadnych regulacji w tej chwili. Dlaczego wtedy tak się stało? No ja przypomnę, że ta ustawa została ponad podziałami politycznymi przyjęta z przytłaczającą większością głosów. Nawet nie wiem, czy nie w 100%. Ale dlaczego wtedy te przepisy wypadły? Bo samorządowcy dzisiaj mówią, że oni po prostu woleliby mieć precyzyjne przepisy, nowoczesne przepisy dotyczące właśnie łączności w sytuacjach kryzysowych. Ja myślę, że to jest akurat element, który warto do tego wrócić. Też to jest też tak. propos tego, co mówił pan poseł. No oczywiście możemy oddać sztucznej inteligencji nadzór nad tym, a talia w przypadku dylematów... Jeżeli chodzi o poziom operacyjny, jednak modele analityczne, zaawansowane technologie, niech będą odpowiedzialne za to, czego przeciętny umysł, nie wiem, nie jest w stanie... To prawda, tylko że to podobnie jak w przypadku autonomicznych samochodów, które gdzieś powoli się pojawiają, jest dylemat. Co zrobić, bo jeżeli jest tyle wody, to czy zrobić zrzut wcześniej i zalać konkretną miejscowość? No, sztuczna inteligencja, rozumiem, zamiast człowieka ma decydować, czy zalać de facto tą miejscowość, czy być może nie, inną. Nikt nie ma być zalany. O no, to by było optymalne. No, natomiast widzieliśmy i tak jak mówiłem na wstępie, mieliśmy już 10 września informację o tym, że może być źle. I trzeba uczciwie powiedzieć, media, opinia publiczna, także przedstawiciele rządu mówili, słuchajcie, będzie wielki problem, bo idzie do nas bardzo duży deszcz i prawdopodobnie będą powodzie. I nagle w tym pewnym momencie okazało się, że czegoś zabrakło. Jednak, że pojawił się pewien chaos, pojawiły się pewne dezinformacje. Takie na zasadzie trochę, bądźcie spokojni, może być źle, ale sobie poradzimy. To był taki chłopak optymizm. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że trzeba zawsze szykować się na ten najgorszy możliwy scenariusz i tego niestety zabrakło. A było kilka przypadków, kiedy burmistrzowie, między innymi w Stroniu i w Lądku-Zdroju, no premier musiał odebrać im zarządzanie kryzysowe, przekazać Straży Pożarnej, bo oni sobie nie radzili i oni sami wręcz o to prosili. Więc czy są potrzebne szkolenia samorządowców z zarządzania kryzysowego? Są, zdecydowanie się mogę powiedzieć, bo wczoraj rozmawiałam z burmistrzem Lądka, który powiedział, że no, odetchnął z ulgą, kiedy to zarządzanie kryzysowe przejął generał, który przyjechał specjalnie w tym celu, a on mógł wrócić do swoich obowiązków, ponieważ przez pierwsze dwa dni właśnie z powodu niedziałających telefonów, no to zarządzanie było bardzo, bardzo utrudnione. Ja muszę w ogóle powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla pana burmistrza i dla pracy, jaką on włożył podczas tych pierwszych dni powodzi. Ale jak on tłumaczy osoba, to, że inni samorządowcy sobie poradzili, a on nie? Znaczy, naprawdę przez pierwsze dwa dni sytuacja w Lądku była katastrofalna. I naprawdę ciężko o tym mówić, jak się nie jest tam na miejscu i nie widziało, jaka jest ogrom tych strat i szkód i jak to wyglądało. Czy to ich przerosło? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że takie sytuacje właśnie pokazują, że takie szkolenia na pewno są potrzebne. Samorządowcy narzekali, że mieli problem z kontaktem ze sztabem kryzysowym u wojewody, tak? Że nie mogli się dodzwonić, że były problemy komunikacyjne. Ten kontakt w ogóle był utrudniony. Ja muszę powiedzieć, że te osoby, które znam, bo miałam też z nimi kontakt wcześniej, to są osoby, które wyglądają teraz na 15 lat starsze. Znaczy przez ten tydzień to, co ich spotkało, to w jaki sposób próbowali tym zarządzać, mimo tych wszystkich trudności, o których tutaj mówimy, to jest i tak wielka, wielka praca. Czy to jest coś złego, że te kompetencje zostały przekazane generałom? No myślę, że nie. Myślę, że też na ja tym pytam o szkolenia, czy na przyszłość rozwiązać. Ale Stanisław Żaryn najpierw. Ale ja tylko jednym zdaniem, a propos tej sprawy, bo mi się wydaje, że jednak... Pan poseł porzucony został Stanisławem Żaryn. Nie, przepraszam, ale chciałem jakby odnieść się do tego, co pani poseł także wcześniej mówiła. Bo wydaje mi się oczywiście szkolenia tak, ale w tak dramatycznej sytuacji trudno wymagać od wójta, który ma zupełnie inne sprawy, który został powołany na to stanowisko kilka miesięcy temu, czy nawet jeżeli ma doświadczenie kilku kadencji, ale nie pamięta czasów poprzedniej powodzi, żeby on był specjalistą od zarządzania kryzysowego. I stąd też to... może trzeba było nie ograniczać liczby kadencji do dwóch, to wtedy by byli doświadczeni samorządowcy. Ale nie ma jeszcze, jeżeli pani redaktor ma tego świadomość, to ten przepis de facto jeszcze nie wszedł, on wejdzie dopiero później, tak. I więc nie ma tutaj zastosowania ta uwaga. Natomiast fakt, że zarządza teraz w tych gminach strażak z dużym doświadczeniem z północnej Polski, z północno-wschodniej, z warmińsko-mazurskiego, pokazuje, że to, o czym wcześniej mówiłem, oni powinni być już wcześniej. Powinni być tydzień temu tam i zarządzać tym, co potencjalnie mogłoby się wydarzyć. Może by się okazało, że zbędnie, ale lepiej było i ściągnąć wcześniej, niż w trybie pilnym niestety postfartum to robić. Dziękuję. No, warto zwrócić na uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, rząd trochę zmienił swój sposób działania i to też pokazuje, że niestety do powrotu do pierwszych dni tej powodzi będziemy kiedyś zmuszeni, żeby się zastanowić, co wtedy nie zagrało, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili pan premier chociażby odbiera meldunki i wizytuje województwa, które jeszcze nie są zagrożone na bieżąco, tylko patrzy, jak chociażby zachodniopomorskie jest przygotowane na to tą falę, która tam się pojawi. Więc ewidentne jest, że działania profilaktyczne trzeba było podjąć przed tym, jak wielka woda trafiła do nas, i te pierwsze dni były ewidentnie dniami, których różne rzeczy zawiodły. To, co zawiodło również, to przede wszystkim wymiana informacji, bo jeżeli niektórzy burmistrzowie, teraz czytałem gdzieś wywiad z burmistrzem Kłodzka bodajże, że on o różnych rzeczach, które dotyczyły jego miasta, dowiadywał się od mediów i od dziennikarzy, co ewidentnie jest działaniem, które jest wadliwe i tak to nie powinno funkcjonować. Więc mamy ewidentnie do przepracowania różne wnioski po tym i oczywiście najważniejsze jest to, o czym mówił pan poseł Zembaczyński, żebyśmy takie wnioski wyciągnęli, żeby na przyszłość już o powodziach i tych dramatach nie mówić. To, no nie, no będziemy mówić, hydrolodzy mówią, że zresztą tak, to pokazują doświadczenia ostatnich lat, że to średnio co 13-14 lat są te powodzie. Zmiany klimatyczne, które niektórzy negują, też powodują, że kataklizmy są coraz częstsze. Pytała pani o szkolenia. Szkoleń nigdy za dużo, szczególnie, że niestety w polskich samorządach, z tego co ja mam odsłuchy, wciąż pokutuje takie przekonania, że ludzie od zarządzania kryzysowego to są w ogóle ludzie, którzy nie są specjalnie potrzebni. To są ludzie, to są stanowiska bardzo źle płatne, na które są łapanki, tak, często z takiego naboru negatywnego. I to musimy też zmienić. Znaczy samorządy muszą zacząć traktować bardzo poważnie kwestie zagrożenia kryzysowego i szukać ludzi, którzy się na tym znają. A to jest nie tylko kwestia zmiany świadomości osób zarządzających samorządami, ale również innych finansów, które mogą być przeznaczone na te działania. Ja uważam, że nie możemy zaburzać pewnego podziału ról, to znaczy rolą samorządowców w tych miejscowościach, gdzie nadchodzi wielka woda, jest zorganizowanie w oparciu o własne zasoby magazynowe, które muszą mieć przygotowane całego scenariusza przed nadejściem wody, ale kiedy woda się pojawia, muszą działać profesjonalne służby. I tutaj państw, z moich doświadczeń na miejscu od początku powodzi, Państwowa Straż Pożarna i wojsko. Tak, szczególnie zdały swój egzamin. Wspaniałe wojska inżynieryjne, na miejscu ich spotykam. Pracują również policja. I tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, ale widzę inne potrzeby. Potrzebę na przykład podejścia do usystematyzowania koordynacji wolontariatu. Czyli tego wszystkiego, co przyjeżdża na miejsce z pomocą, spotkałem na Opolszczyźnie grupy ratownicze z całej Polski. Oni też, jak gdyby warto, żeby weszli do jakiegoś systemu. Mam na przykład na myśli takie grupki ratowników WOPR-u. To jest jednak podyktowana organizacja ratownictwu wodnemu i zauważyłem, że często jak gdyby oni pilnują swojej wody, swojego miejsca, tak jak na przykład w Opolu, gdzie praktycznie miasto całe przeszło suchą stopą w wyniku tej pracy, którą wykonaliśmy od 97 roku, ale w innych miejscach byli bardzo potrzebni. Więc warto doskonalić ten system koordynacji tych zasobów, które wykraczają poza władzę wykonawczą i jurysdykcję i cały ten aparat wykonawczy w postaci Państwowej Straży Pożarnej i tak dalej. W wypadku OSP też widzę takie zjawisko na miejscu, że lokalne OSP są rozdysponowane na jakieś inne tereny. Ochotnicze straże pożarne. Tak, ochotnicze straże pożarne. W to miejsce przyjeżdżają inni ochotnicy i na miejscu na przykład stoi w wodzie po kolana z jakimiś ludźmi, którzy potrzebują się dostać na jakiś adres konkretnej wiosce i okazuje się, że tamci strażacy nie znają topografii terenu, a w tym czasie tamto OSP rodzime zostało wysłane tam, gdzie woda. Więc no oczywiście to jest powódź, która ma dwie kategorie. Pierwsza to jest ta powódź błyskawiczna w terenach górskich i tam naprawdę ciężko stworzyć model przewidywalny zachowania tej wody. Bardzo trudna sytuacja związana również z rumowiskiem, które ta woda niesie. A druga kategoria ta powodziowa to są te tereny nizinne, gdzie woda jeszcze stoi, gdzie łatwiej jest prowadzić statyczną akcję taką ratowniczą. Tych wniosków jest znacznie więcej. One się również tyczą konieczności wyposażenia samorządu, na przykład Starlinki. Wczoraj w Lewinie Brzeskim Starlink był głównym źródłem komunikacji do zarządzania tą sytuacją na miejscu. Nie może mieć pretensji, trzeba walczyć z dezinformacją o to, że na przykład nie działa telefonia komórkowa. Nikt jej nie wyłączył, drodzy państwo. Nikt nie wyłączył gazociągu, nikt nie wyłączył prądu. To zrobiła wszystko woda. Dlatego też jest ogromna praca przed nami do wykonania taka społeczna w ramach odporności społecznej. Ludzie powinni mieć zaufanie do komunikatów, które płyną od strony zarządzania kryzysowego i wierzyć w to, że te komunikaty są w ich interesie. Oczywiście można cały czas budować różne afirmacje tego zrywu społecznego, tej pracy bohaterskiej na wałach Nysy, co widziała cała Polska. To my to robimy świetnie, ale warto skoordynować ten element tej pomocy z tym profesjonalnym działaniem państwa. Więc nie dziwi mnie to, że w wielu miejscach, tam gdzie woda praktycznie uniemożliwia, jak w funkcjonalność poszczególnych gmin. Dowodzenie przejmują strażacy z PSP, dlatego że oni mają zasób, sprzęt i ludzi do tego, żeby usuwać te skutki powodzi. To, co ważne, udało się również w Głuchołazach, dzięki temu, że tam jesteśmy na miejscu, nieważne, co mówią o tym inni politycy, na przykład porozmawiać z dowództwem wojsk terytorialnych, aby ci terytorialsi chodzili od adresu do adresu, pytając ludzi, co im pomóc. Tu trzeba wynieść komuś coś z mieszkania, tam trzeba komuś odgruzować drzwi, żeby wejść, i ta pomoc będzie jeszcze bardzo długo potrzebna, zanim przywrócimy funkcjonalność tych konkretnych gmin i miast. Więc ja uważam, że oczywiście można dzisiaj mówić, że to się nie udało, tamto się nie udało, ale tak jak to jest niestety z klęską naturalną, możemy się bardzo dobrze przygotowywać na teren nizinnych, tak jak Opole, Wrocław, gdzie budowaliśmy zabezpieczenia przeciwpowodziowe, gdzie jesteśmy w stanie wziąć tą rzekę w ryzy, ale gdzie małe strumyki zamieniały się po prostu w totalną biblijną powódź i potop, trudno jest tam to wszystko opanować, i w tym miejscu ta walka z żywiołem będzie wymagała zaangażowania profesjonalnych służb wykraczających poza możliwości lokalnych OSP i powiatowych straży pożarnych. Stąd udział wojska i na przykład kwestia odbudowy tych przepraw mostowych, które w tej chwili na Opolszczyźnie zostały uszkodzone, nawet nie potrafię poznać dokładnej liczby mostów, które zostały zerwane, może być ogarnięta tylko i wyłącznie przez wojsko. Bez tej pomocy nie ma szansy na to, żeby przywrócić komunikację, i tutaj naprawdę nie mam zastrzeżeń. Te moje wątpliwości, które się pojawiają, tyczą się szczególnie momentu, kiedy woda już jest na miejscu i zostaje sparaliżowana komunikacja. Na bieżąco trudno jest ustalić, które drogi są przejezdne, które nie, oraz zadbać o tych, którzy nie poddali się ewakuacji bądź byli wyłączeni z całego systemu powiadomień. Stąd ten mój apel. Być może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby na tych terenach zalewowych modelem czeskim stworzyć te uliczne głośniki i przez nie nadawać ludziom komunikaty, ważne komunikaty, które będą zabezpieczać teren. Anita Pucharska, bo jak ma działać to powiadomienie, które każdy z nas dostaje SMS-em, że coś się złego dzieje, kiedy nam wysiada telefonia komórkowa, więc te szczekaczki na pewno czasami w takich sytuacjach lepiej się sprawdzają, pewne tradycyjne metody powiadamiania ludności niż te najnowocześniejsze, ale dobrze, że Ministerstwo Cyfryzacji zadziałało i mamy Starlinki, więc tą komunikację udało się przywrócić. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że przy każdej tego typu sytuacji, na każdą tego typu sytuację jest jakiś plan. Bo każdy samorząd ma plan działania w sytuacjach kryzysowych. Każdy samorząd ma też strategię przygotowania się na skutki zmian klimatycznych. Mają to samorządy. Tylko pytanie, czy to jest realizowane. I po każdej tego typu katastrofie rozpoczyna się ewaluacja, co zadziałało, co nie zadziałało. Ale też mamy tą nieustanną sytuację, w której Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi. I rzeczywiście pewne rzeczy, które nam powinny były zadziałać, nie zadziałały. To już naturalna retencja. Naturalna retencja. Mówią o tym, żeby ograniczyć wycinkę lasu. Zwróćmy uwagę na to, co przed chwileczką powiedział Witek Zębaczyński. Inaczej na terenach nizinnych, inaczej na terenach górskich. Natomiast padło tutaj nazwa miasta Lewin Brzeski, który jest zalany w 90%. Ale ludzie w Lewinie czuli się absolutnie bezpieczni. Tam 10 lat temu za prawie 200 milionów oddano infrastrukturę i wały, taką infrastrukturę, tą budowaną z kamienia i betonu. I wszyscy czuli się bezpiecznie. I Lewin zalany w 90%. Uregulowana rzeka Biała Głuchołazka. Większość tej zlewni jest po czeskiej stronie. I tam była regulacja, która poszła naprawdę prawie 100% uregulowane koryto. No i co z tego? Biała Głuchołazka wyryła sobie nowe koryto na Starorzeczu. Mamy do czynienia z infrastrukturą, która pada. Ta przeciwpowodziowa, która jest stuletnia. Wiadomo, że będzie padać, bo sytuacja jest teraz inna. Ale mamy też infrastrukturę, która przypadkowie na przykład padła, nowa, kilka lat temu wybudowana, oddana, która też nie wytrzymała tego naporu wody. Ten napór wody był ogromny, bo mamy zmiany klimatyczne i myślę, że w tej chwili powinni się zakopać pod ziemię głęboko ci wszyscy politycy, którzy mówili, że nie ma żadnych zmian klimatycznych. One są. I to, ta powódź, te zlewne deszcze, jeszcze jest na to dowodem. My mówimy o tym, czy można się było, można się było na to przygotować. Czy można się było przygotować, to pokazują też doświadczenia, które my obserwujemy, bo w tej chwili się skupiliśmy na sytuacji w Polsce, ale to pokazuje też to, co się dzieje w Czechach, to, co się dzieje w Austrii, to, co się dzieje we Włoszech, to, co się dzieje w Rumunii. My musimy być przygotowani na coraz bardziej trudne sytuacje ze względu na zmiany klimatyczne. Ale też jeszcze jedna rzecz, bo ja mówię, czy Polak jest także po szkodzie głupi. Mieliśmy, bo ja przeżywam tą sytuację po raz kolejny, gdzie jest kryzys na Odrze. Jak był kryzys na Odrze kilka lat temu, zanieczyszczenie, martwe ryby, wszyscy politycy robili sobie awantury w Sejmie albo sobie robili swój twocie, prawda, z martwymi rybkami. Jak się sytuacja kryzysowa skończyła, zostało nas parę osób, które nadal się Odrą zajmują i przygotowują wiele programów. Możemy się tak przerzucać, ale ja panu mogę opowiadać. Możemy sobie opowiadać. Przepraszam. Nie przeszkadzałam panu w wypowiedzi, natomiast jeżeli pan chce przejść do rozliczeń, co PiS zrobił, czego nie zrobił, no to przypominam, że zbiorniki retencyjne, których zabrakło, no to pan Grubarczyk mówił o tym, że one psą psu na budę i właściwie niczego w górach nie zmieniają. Przepraszam bardzo, wypowiedź przed kilku dni pana Zalewskiego, który Racibórz zaprojektował i powiedział, że w ostatnich latach zarządów PiS-u zaprzestano konsultacji zarówno społecznych, jak i naukowych w zakresie zbiorników retencyjnych i kryzysowych. Proszę sobie zobaczyć. W Kotlinie Kłodzkiej była taka sytuacja, że były naciski ekologów, żeby ograniczyć liczbę tych zbiorników. Zamiast 9 powstały 4 zbiorniki i między innymi Anna Zalewska mówiła o tym. Mówiła o tym, że one nie powstaną, bo mieszkańcy ich nie chcą. Jeszcze jedno zdanie. Tylko jedno zdanie i Witold Tumanowicz. Od kilku lat są przygotowywane kolejne raporty, które my możemy czytać na temat infrastruktury, która jest krytyczna w zakresie przeciwdziałania powodziom. I ona jest, ja polecam państwu zobaczyć, zlewnia Gliwice, zlewnia Wrocław. Tylko w 20-30% jest w stanie dobrym. W 20-30-40% jest w stanie złym, a reszta to jest stan dostateczny. Czyli my tak naprawdę od kilku lat wiemy, że jak przyjdzie powódź, to część infrastruktury nam padnie. I później pada nam stronie, przecieka Jarmołtówek, padają kolejne rzeczy, a my się na to mogliśmy się przygotować, ale obowiązywała polityka jakościobędzizmu. I to samo było w Przylepie, który zapłonął. Przecież były 10 lat przygotowywane plany na to, żeby ewakuować 50 tysięcy ludzi. Prokuratura nawet przygotowywała w sytuacji, kiedy pojawi się pożar toksyczny, po czym prezydent zarządza ewakuację tych ludzi, podstawia autobusy, przyjeżdża ministerstwo i mówi, nie robimy tego absolutnie, nie wzbudzamy paniki, nie mamy gdzie tych ludzi ewakuować. I to są sytuacje, na których my nieustannie nie uczymy się na błędach i jak przychodzi to do czego, to poza takim mówieniem, ach wreszcie się na tym skupimy, ach wreszcie rząd zadziała, ach wreszcie politycy zadziałają, powstaną kolejne ustawy. Nie. Wymagana jest nieustanna ta mrówcza praca, wyciąganie wniosków. Jeżeli są przygotowywane raporty, strategie, to wreszcie się do tego zastosujmy. I teraz możemy się przerzucać właśnie, panie pośle Porzucek, tym, coście zrobili, bo raporty na to, jak jesteście przygotowani. Wody Polskie zrealizowały 10% planów, czyli ta spółka, którą Prawo i Sprawiedliwość utworzyło do zarządzania, nie zostały zbiorniki zbudowane, które zaplanowano. Znaczy przede wszystkim powstał Racibórz 4 lata temu, czyli po 5 latach naszych rządów. W 2002 roku rządziło SLD, to tego nie zrobiło, potem rządziła Platforma. My to zrobiliśmy. Przepraszam, teraz pan Witold Tumanowicz, ale chcę jeszcze panu dorzucić zadania dla nowego pełnomocnika do spraw zwalczania skutków powodzi, usuwania skutków powodzi dla Marcina Kierwińskiego. Znaczy, ja bym chciał się jednak mimo wszystko jeszcze wcześniej odnieść do tych wszystkich rzeczy tutaj. Nic nie zastąpi dobrej infrastruktury i zrobienia dobrej infrastruktury retencyjnej. Naprawdę żadna opłata ETS, ETS-2 nie doprowadzi do sytuacji, że nie będziemy mieli powodzi. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo bulwersujące, to to, że opóźnienie co do zrzutu wody ze zbiorników. I tak tutaj właśnie z raportu Wód Polskich z 13 jeszcze września właśnie jest mowa o tym, że zbiorniki w zlewni Nisy Kłodzkiej są wypełnione. 31% w Otmuchowie, 38% w Nysie. Zbiorniki znajdujące się w Kotlinie Jelinogórskiej wypełnione w 50-70%. 52% zbiornik Mietków, 60% zbiornik Dobromierz. I jest mowa o tym, że prawdopodobnie przez nacisk międzynarodowego zespołu do spraw Odry właśnie te zbiorniki ta woda nie była spuszczana. Jaki to są rzeczy międzyresortowe. Przepraszam, przejęzyczenie. Dużo tematów. I tu jest kwestia też tego, że naprawdę w rządzie mamy niebezpiecznych ludzi, którzy blokowali właśnie te inwestycje w te zbiorniki. Pani Urszula Zielińska jest znana z tego właśnie, że takie inwestycje blokowała. I to jest właśnie to podejście ideologiczne, które powoduje teraz to, że ludzie mają właśnie ogromne straty w swoim dobytku, bo nic naprawdę nie zastąpi tego w dobrej inwestycji. I jeszcze jedną rzecz. Inwestycja ale przyzna pan, że zmiany była na poziomie 10%. Występują, tak? Ale dobrze, ale to nie zmienia faktu, że nic nie zastąpi po prostu dobrych zbiorników, dobrej infrastruktury, bo naprawdę ETS i opłaty, to, że będziemy mieli więcej, będziemy płacić za paliwo, nie spowoduje tego, że tych zmian klimatycznych nie będzie. I jeszcze jedna, naprawdę ostatnia rzecz. Naprawdę w ostatnim czasie raport NIK-u mówił o tym, że 25 razy więcej wydajemy na odszkodowania dotyczące właśnie związanych z retencją, czyli na suszę i powodzie, bo to jest właśnie bliźniaczy problem, niż na same inwestycje w tą retencję. No musimy odwrócić naprawdę te tendencje. No nie możemy oszczędzać na tej infrastrukturze, jeśli po prostu mamy... Ja muszę zweryfikować pewne rzeczy, bo jedna rzecz, bo mamy dwa rodzaje zbiorników. Zbiorniki mokre i zbiorniki suche. Raciborz jest zbiornikiem suchym. Zbiorniki suche mogą być rzeczywiście budowane na terenach nizinnych, zalewowych, to są poldery, kiedyś na to mówiono. I to jest jedna rzecz. Natomiast sytuacja opróżniania do zera zbiorników mokrych, my możemy sobie tak mówić, opróżnik do zera. Rzeczywiście pytanie, czy Nysa mogła być opróżniona bardziej i szybciej. Bo w sobotę jeszcze było 40% zapełnienia tego zbiornika. Ale panie, to się skompromitowały w tej kadencji. Ale druga sprawa, przecież większość na tych zbiornikach mokrych są także cała infrastruktura do produkcji energii. Spuszczenie tego do zera by sprawiło, że nie byłoby energii. Oto poszła ta awantura o Tauron. Nie ma usprawiedliwień dla tych ludzi, którzy stracili wszystko. Słuchajcie, nie ma dyskusji. Po prostu jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj wyjaśnić. Ja uważam, że to jest problem transgraniczny. Bieg tych rzek Białej Głuchołaskiej, Białej Nyskiej, Odry, wszystko się zaczyna po stronie Republiki Czeskiej. I tylko i wyłącznie takie konstruktywne podejście, jak pokazał premier w ramach pieniędzy europejskich, to spotkanie na szczycie, które odbyło się w Polsce, pokazuje, że my wspólnie musimy budować drogi wyjścia z tego kryzysu. Możemy sobie tu wybetonować te rzeki, możemy posadzić lasy, ale już bez naprawdę kooperacji międzynarodowej, szczególnie tej transgranicznej, nie osiągniemy efektu końcowego, jakim jest zabezpieczenie tych terenów. Cały czas mając z tyłu głowy, że zjawisko błyskawiczne powodzi będzie nam towarzyszyć i się objawiać, bo to jest pierwsza błyskawiczna powódź w tych rejonach, która ma taką skalę i prawdopodobnie będą kolejne. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę też na zabudowę. W tej chwili rosnąca zabudowa w terenach górskich jest coraz bardziej rozproszona. Niestety w dolinach jest coraz więcej nieruchomości, co nie ułatwia tej ochrony przeciwpowodziowej i dramat, który jest dramatem ludzkim, również odnosi się środowiska naturalnego. My na przykład na Opolszczyźnie odbudowa fauny i flory po powodzi w 97 roku zajęło nam kilkanaście lat. Także jest wiele warstw tej tragedii, proszę o tym pamiętać. Nie możemy wyłącznie się tutaj kłócić o kwestie ekologiczne, a zawsze na końcu tego wszystkiego stoi egzystencjalny interes człowieka, który ma prawo żyć w warunkach, które państwo mu ogarnia suchej stopy. Aleksandra Leo. Ja tylko w zasadzie chciałam tutaj trochę pan poseł uprzedził mnie i powiedział to, co chciałam powiedzieć, tym poszkodowanym osobom, które naprawdę potraciły wszystko, tym dzieciom, które będą teraz w głębokiej traumie, bo dzieci w ogóle nie potrafią zrozumieć, co się stało i dlaczego nie mogą mieszkać w swoich domach i bawić się swoimi zabawkami i chodzić do swoich szkół, bo te szkoły jeszcze bardzo długo nie będą funkcjonować. I teraz samorządy też zastanawiają się, no co z tym zrobić, bo ile można wysyłać dzieci na zieloną szkołę. Takie rozmowy. Ale ta strategia, wie pani, to nie jest strategia na jedną kadencję, więc może chociaż się oczywiście, przy tym stole ja chciałam państwo jedno, porozumiecie i w parlamencie, żeby ten temat był po prostu ponadpartyjny. Że jedna pani jest przeciwko budowie zbiorników ze względów ekologicznych. Pani Zalewska była przeciwna ze względów, nie wiem, żeby przypodobać się wyborcom. To im nie pomoże. I możemy to. Najwyżej, ale pan ciągle przerywa. Mógłby pan tego nie robić. No pani Zalewska w 2019 roku. Wymienia pani nazwisko Zalewska, nie wymienia nazwiska. Nie, zapraszaliśmy panią posłankę Zalewską do tego programu, ale nie przyjęła. W 2019 roku mówiła, że nie powstaną, że jest za tym, żeby nie powstawały zbiorniki i powstaną jedynie cztery, których budowę zainicjowała poprzednia władza. Ale chciałam powiedzieć, że to właśnie nie chodzi o to, żeby teraz się przerzucać, bo tym ludziom to nie pomoże. Chodzi o to, żeby wspólnie zastanowić się i jednak wyciągać wnioski, ponieważ, no umówmy się, te powodzie były, te powodzie są niestety i te powodzie będą. Coraz częstsze. Należy się zastanawiać właśnie, co spowodować, żeby te zarządzanie kryzysowe było sprawniejsze, żeby ta skoordynowana pomoc wolontariuszy przebiegała w dobry sposób, bo ludzi dobrej woli jest bardzo dużo, tylko ktoś powinien też tym sprawnie zarządzać, żeby ta pomoc była no, taka celowana, żeby była dedykowana, żeby na przykład, tak jak mówił pan poseł wcześniej, teraz nie jest potrzebna woda, teraz nie jest potrzebna, przynajmniej pan mówię o Dolnym mówić. Śląsku, nie jest potrzebna woda, nie jest potrzebna żywność, nie są potrzebne środki czystości. Potrzebne są gumowce, taczki, łopaty, narzędzia, pompy, osuszacze. Ktoś musi tym zarządzać, ktoś musi skoordynować, więc zostały nam 3 minuty na antenie radiowej Trójki, Stanisław Żaryn. Ostatnie tylko zdanie. Proszę. Pomoc, przede wszystkim natychmiastowa pomoc, która teraz jest najważniejsza, następnie odbudowa, bo na tym powinniśmy się skupić, również my politycy teraz, na to odbudowo i na wyciągnięcie tych wniosków, co zrobić, żeby w przyszłości, jeśli niestety takie klęski naturalne nas dotkną, a prawdopodobnie dotkną, żeby to jednak sprawniej przebiegało. Stanisław Żaryn. Jeden wniosek, który wydaje mi się, że w ogóle cała z jednej strony klasa polityczna, z drugiej strony społeczeństwo powinno wyciągnąć, bo państwo się przerzucają, kto był bardziej przeciw tym zbiornikom retencyjnym. Natomiast ja chciałem zauważyć, że to był taki element i niestety to się powtarza, wykorzystania pewnej presji społecznej do tego, żeby de facto pewnych inwestycji koniecznych i potrzebnych nie przeprowadzić. Bo możemy się tutaj przerzucać nazwiskami tego czy innego polityka. Natomiast niestety wytworzono taką atmosferę tam lokalnie, że również mieszkańcy nie byli zainteresowani pewnymi inwestycjami, które w tej chwili być może tę tragedię i te dramaty by zmniejszyły. Więc jeden wniosek też do wyciągnięcia to jest to, żeby nie budować takiego społecznego poparcia dla różnego rodzaju zjawisk i decyzji, które są szkodliwe dla Polski jako całej. I oczywiście w tej chwili jest wielkim zadaniem dla rządu, żeby skoordynować pomoc i to, żeby ten zryw w pierwszych tygodniach się nie zakończył, bo mamy szereg problemów, które będą rzeczywiście teraz wykraczały na pewno poza ten rok, a być może i poza kadencję. To jest przede wszystkim kwestia konieczności zadbania o tych ludzi, którzy potracili wszystko i którzy muszą mieć gdzie przetrwać zimę, ale to jest też przecież kwestia chociażby tych wszystkich podmiotów gospodarczych, które być może przestaną móc funkcjonować, a napędzały lokalne gospodarki, lokalne społeczności. Także wielki, wielki proces, który musimy widzieć na wielu poziomach. A kiedy prezydent powoła pełnomocnika? Tak jak powiedział, będzie to natychmiast, także czeka kancelaria na dokumenty w tej sprawie. Więc może świetnie sobie poradziła Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż po raz Pożarna. Kolejny, to po raz kolejny, więc świetnie może rzeczywiście, może sobie ustalmy jeden wspólny wniosek, żeby zarządzaniem kryzysowym odpowiadali za to ci, którzy sobie świetnie poradzili, czyli Państwowa Straż Pożarna.